Omag Forte D3, czyli wysoka dawka magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D3. A Neomag Forte D3 kosztuje około 2 zł więcej niż Neomag Forte. To tak jakbyś dostała witaminę D3 za 2 zł. No to przecież od początku ci mówiłam. Suplement diety Neomag Forte D3. Więcej niż magnez, więcej niż witamina D3. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 16 września. Jest 21. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Liderka białoruskiej opozycji dostała zaproszenie do Parlamentu Europejskiego i z niego skorzysta. Sejmowa Komisja Rolnictwa będzie dalej pracować nad nowelami ustaw dotyczącymi ochrony zwierząt. W Rzymie było dziś 38 stopni Celsjusza. To drugi najgorętszy wrzesień we Włoszech od 200 lat. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego zaprasza liderkę białoruskiej opozycji. Dawid Sassoli informuje na Twitterze, że rozmawiał dziś ze Swiatłaną Cichanouską i zaakceptowała ona zaproszenie do Europarlamentu. Inicjatywa pojawia się kilka dni po tym, jak polscy eurodeputowani w ponadpartyjnym porozumieniu zaapelowali o otwarcie drzwi instytucji dla Cichanouskiej. Parlament Europejski odrzuca wyniki wyborów z 9 sierpnia dla Białorusi i uznaje opozycyjną Radę Koordynacyjną za prawowitego przedstawiciela narodu białoruskiego. Sejm po pierwszym czytaniu projektów zmian w prawie o ochronie zwierząt skierował je do dalszych prac. Teraz zajmie się nimi Sejmowa Komisja Rolnictwa. Projekt nazwany Piątką dla Zwierząt, przygotowany przez Forum Młodych PiS, przewiduje m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra. Zmiany mają ograniczyć też ubój rytualny i zwiększyć kontrolę nad schroniskami dla zwierząt. Drugi projekt przygotowali politycy Koalicji Obywatelskiej. Jej posłowie proponują zakaz pokazywania zwierząt w cyrkach. W poselski projekt wpisano też świadczenia dla opiekunów zajmujących się zwierzętami wycofanymi ze służby, na przykład policyjnej czy ratowniczej. W blisko 100% szkół i przedszkoli w Polsce nauka odbywa się w tradycyjny sposób. Z powodu koronawirusa tryb mieszany wprowadzono w 170 placówkach, a zdalny w 61. Na Mazowszu przybywa placówek edukacyjnych, w których wykryto COVID-19. Władze Wołomina potwierdzają doniesienia o zakażeniu w liceum imienia Jana Pawła II. Koronawirusa wykryto u jednej z uczennic. Uczniowie zostali dziś zwolnieni wcześniej z lekcji, mówi wiceburmistrz Dariusz Szymanowski. Sanepid wyraża zgodę na skierowanie tych 4 klas do pracy zdalnej, natomiast tych 19 nauczycieli będzie przychodziło kwarantannę. Koronawirus pojawił się także w szkole podstawowej w Tłuszczu, co potwierdził sekretarz gminy. Zakażenie wykryto u jednego z nauczycieli w placówce imienia Jana Pawła II. Cała szkoła przeszła na nauczanie zdalne, mówi sekretarz gminy Tomasz Jusiński. Decyzją sanepidu 48 pracowników tej szkoły zostało objętych kwarantanną. Również jedna klasa, która miała kontakt bezpośredni z tym nauczycielem. Kwarantanna jest zarządzona do 20 września. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 600 nowo wykrytych przypadkach zakażenia COVID-19. Najwięcej 111 potwierdzono w województwie małopolskim. Mazowsze jest na drugim miejscu z 70 przypadkami. Premier Mateusz Morawiecki rozpoczął wizytę na Litwie. Związana jest z polsko-litewskimi konsultacjami międzyrządowymi, w których weźmie udział ponad 20 ministrów z obu państw. Konsultacje odbędą się jutro w Wileńskim Pałacu Wielkich Książąt Litewskich. Rano premier spotka się z prezydentem Litwy Gitanasem Nausėdą, a z szefem litewskiego rządu Sauliusem Skwierniewiczem złoży kwiaty na cmentarzu na Rossie. Konsultacje międzyrządowe odbędą się w Wileńskim Pałacu Wielkich Książąt Litewskich. Delegacje będą rozmawiać m.in. na temat bezpieczeństwa, współpracy w regionie i relacji transatlantyckich. Poruszone będą kwestie gospodarcze oraz dotyczące współpracy infrastrukturalnej i energetycznej. Podpisana będzie też deklaracja o partnerstwie strategicznym. Obie strony zapowiadają, że wiele uwagi poświęcą sytuacji na Białorusi. Poruszone mają być też zagadnienia związane z umacnianiem więzi kulturowych Polski i Litwy oraz ze wspólną polityką pamięci historycznej. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To drugi w kolejności najgorętszy wrzesień we Włoszech od 1800 roku, informują włoscy meteorolodzy. W Rzymie było dziś 38 stopni. Przyczyną upałów jest wyjątkowo rozległy jak na wrzesień front afrykańskiego antycyklonu. Wysokiej temperaturze towarzyszy duża wilgotność powietrza i wysokie ciśnienie. Z Tunezji nad Sycylię w weekend napłynie kolejny front z tropikalnymi burzami, przed których skutkami już ostrzega obrona cywilna. W stolicy Włoch służby medyczne postawione są w stan gotowości. Uruchomiono tak zwany plan seniorów. Strażacy częściej niż zazwyczaj interweniują podczas pożarów zgromadzonej na polach słomy, które blokują drogi. Zdaniem meteorologów to drugi pod względem tak wysokich temperatur najgorętszy wrzesień od ponad 200 lat. Temperatury są o ponad 1 stopień wyższe od średniej historycznej. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. To był serwis Trójki. Informacje sportowe. Tomasz Gorazdowski. Dobre informacje ze Szwecji na początek. No to co, że ze Szwecji powie ktoś, ale na pewno nie kibice Lecha Poznań. W drugiej rundzie walki o Ligę Europy w Szwecji właśnie Lech wygrał z Hammarby IF 3-0. Gole strzelili Tiba, Kamiński i Marchwiński. Brawo dla Lecha. Robert Lewandowski został wybrany właśnie, co nie jest żadnym zaskoczeniem, na najlepszego piłkarza Bayernu w minionym sezonie, a tymczasem wcale nie jest najdroższym piłkarzem klubu z Bawarii. 60 milionów euro. Tyle zdaniem znanego serwisu Transmarket.de trzeba zapłacić za Roberta Lewandowskiego. Więcej są warci Gnabry, Kimmich, Sané czy Alaba. Gnabry jest w Bayernie najdroższy, za niego trzeba byłoby zapłacić aż 90 milionów euro. Ciąg dalszy wątku finansowego i teraz o pieniądzach, o jakich jeszcze nigdy chyba w sporcie nie było mowy. Do końca 2020 roku futbol na całym świecie straci 14 miliardów dolarów, czyli około 1/3 swojej wartości, mówi człowiek, który stoi na czele komitetu FIFA powołanego do walki ze skutkami pandemii koronawirusa. 14 miliardów dolarów. Jak się podnieść po takich stratach? Mecz Bayernu Monachium z Schalke obejrzy 7,5 tysiąca widzów. To dobra wiadomość dla fanów Ligi Niemieckiej. Dzięki porozumieniu władz Monachium i bawarskiego klubu piątkowy mecz pomiędzy Bayernem a Schalke na Allianz Arena obejrzy 7,5 tysiąca widzów. Jeszcze do niedawna zakładano, że także w Bundeslidze wzorem Premier League pierwsze mecze odbędą się bez udziału kibiców na stadionach. Przedstawiciele rządów poszczególnych krajów związkowych doszły jednak do porozumienia z rządem Niemiec. Ma to być okres testowy, w czasie którego trybuny będą mogły zostać zapełnione w 20%. Ze sportem wracamy za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To będzie wyjątkowo ciepła noc z porywistym wiatrem na Pomorzu. Tam najchłodniej. W Gdańsku 17 stopni. W Zielonej Górze aż 22. Jutro temperatura spadnie. W Suwałkach pokażą termometry 16 stopni, w Łodzi 20, w Szczecinie 18, a najcieplej będzie w Opolu 24. Trójka. Program trzeci. Przechodzimy sobie dookoła i wchodzimy w centrum wystawy, czyli pytanie, gdzie podziało się centrum Woli, czy też gdzie bije serce Woli. Klub Trójki. Szkoły techniczne i przemysłowe obok normalnych szkół podstawowych. Urządzenia socjalne. Tereny wypoczynkowe na miejscu sławetnych wolskich glinianek. W Dzielnicowej Radzie Narodowej dyskusja nad planami urbanistycznymi dalszej rozbudowy Woli. Powstaje centrum handlowe i w kolejnym planie piętrzystym jeszcze szybciej rozwinie się budownictwo mieszkaniowe. Stara Wola przechodzi do Woli. Gdzie bije serce Woli? W warszawskiej dzielnicy oczywiście. To pytanie zadali jej mieszkańcom. twórcy wystawy Przemiany Krajobraz Woli po 1989 roku. A gdzie jest wystawa? W Muzeum Woli, w oddziale Muzeum Warszawy. Ciekawy i nie tylko Warszawy dotyczący temat klubu proponujemy dzisiaj. Zapraszamy Barbara Marcinik, Sylwia Hej oraz Michał Jakubik. My jesteśmy w ogródku, proszę Państwa, 23 stopnie, zanim spadnie ta temperatura jutro do nastu. Mamy oczywiście gości. To pani Patrycja Jastrzębska, kuratorka wystawy, historyczka sztuki, animatorka kultury, mieszkanka Woli, co bardzo ważne. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Oraz pan Konrad Schiller, kierownik Muzeum Woli. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Pani. Gdyby ktoś opuścił Warszawę 30 lat temu, pojawił się tutaj dzisiaj, doznałby szoku. Robotnicza Wola stała się city, centrum biznesowym. Naturalnie każda część Warszawy, każda na swój sposób i w różnych okresach przeobrażała się, no klasyczne przykłady Marienstadt czy obecna Starówka, ale dzisiaj rozmawiamy o Woli właśnie. Po 89 roku, czyli zakładamy, że to czas transformacji spadł na tę dzielnicę jak grom z jasnego nieba. To oczywiście jest metafora. Zapytam bardziej konkretnie, co wydarzyło się wtedy właśnie, od czego należałoby zacząć. Pani Patrycja uśmiecha się, to znaczy, że sygnał płynie. Proszę Państwa, ona jest w pewnej odległości ode mnie, bo zachowujemy dystans, mimo że jesteśmy w plenerze. Słucham. Tak, zgadza się. 89 rok, jak dobrze, doskonale wiemy, jest to taki rok przełomu. Natomiast mówiąc o tym przełomie, zazwyczaj mówimy jednak w kontekście przemian gospodarczych, społecznych, ustrojowych. Nie wszyscy natomiast sobie zdajemy sprawę, że te zmiany pociągnęły konkretne zmiany również w przestrzeni. I to, co wydarzyło się w tym naszym przestrzeni społeczno-gospodarczo-ustrojowej, miało konkretne odbicie potem w naszej przestrzeni, co w zasadzie odczuwamy do dzisiaj. Pan Konrad, jeszcze dopowiedzmy, bo ta przestrzeń Pragi, przepraszam bardzo, przestrzeń Woli, przez moment pomyślałam o Pradze, że jest pewien rodzaj analogii, ale wycofałam się z tego i myślę, że nie będziemy kontynuowali. No właśnie, ten 89 rok, co konkretnie sprawił, że nagle zorientowaliśmy się, że jesteśmy jednak w innym miejscu? No przede wszystkim to, co Patrycja już zauważyła, niewątpliwie zmiana ustrojowa, a zarazem zmiana też i wejście w obszar gospodarki wolnorynkowej. To wejście w 89 roku jest oczywiście symboliczne, bo już druga reforma gospodarcza ministra Rakowskiego, 86 rok, było podprowadzeniem tak naprawdę do gospodarki wolnorynkowej. Natomiast 89 rok jest taką cezurą, która powoduje, że obszary industrialne, bo mówimy o Woli, która no jednak w dużej mierze po wojnie stanowiła dzielnicę przemysłową. Przemysł precyzyjny, który był tam zlokalizowany. Kilkanaście potężnych zakładów pracy, kilkadziesiąt pomniejszych. To wszystko w 89 roku trochę jakby zamrożone zostało. Zostało wstrzymane, czy też zaczęło powoli dążyć do takiej sytuacji, w której te zakłady zaczynają znikać z mapy Warszawy. No, jednym z takich przykładów może być zakłady wytwórcze lamp elektrycznych, rtęciowych, zakłady imienia Róży Luksemburg, które w 89 roku zaczęły być dzielone na pomniejsze spółki. Oczywiście to jest, wystawa do końca tego nie dotyczy, prawda? Nie dotyczy analizy przy tych przemian gospodarczych i ekonomicznych. Natomiast efektem tych przemian była też utrata tkanki architektonicznej. I to nie jest też tak, że ta tkanka nagle zniknęła jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, czy David Copperfield przykrył ją zasłoną, odsłonił i już tego nie było. Ta taka degradacja, czy też znikanie tych zakładów było pewnym procesem. Natomiast no, niewątpliwie lata 90., 92., 96., między 92. a 96. rokiem, to jest okres, kiedy te zakłady w zasadzie znikają zupełnie, czy przestają też funkcjonować, bo architektura jeszcze co niektórych zakładów straszy po dziś dzień, a niektóra jeszcze straszyła w drugiej połowie lat 2000. Więc ten proces nie był procesem bardzo gwałtowny, ale jego dynamika była jednak wyraźna. Ja pamiętam taki zakład przemysłowy, przepraszam bardzo, już postindustrial w zasadzie, w którym odbywał się spektakl wtedy chyba Rozmaitości, jeszcze Teatru Rozmaitości, Macbeth Grzegorza Jarzyny. No to rzeczywiście robiło wrażenie. To chyba były zakłady Norblina z tego. Nie, właśnie nie jestem pewna, czy to był Norblin, ale, bo Norblin to jest inny teatr. To są moim zdaniem prezentacje. Tak. I tutaj prezentacje. Tak. I tutaj należałoby zapytać o granice woli, no bo to jest dosyć duży obszar. Państwo prezentują naturalnie mapę, ale nie zawsze mapy pomagają nam zorientować się w przestrzeni. Czy są jakieś wyraźne granice pomiędzy tym, co sąsiaduje z wolą a wolą? Oczywiście współcześnie jak najbardziej mamy takie wyraźne granice. Jest to Jana Pawła od strony wschodniej, czyli kiedyś Marchlewskiego. Od strony natomiast południowej Aleje Jerozolimskie i w ogóle linia w zasadzie średnicowa. Natomiast jeżeli chodzi o tutaj stronę wschodnią, zachodnią, tak. Bo wschodnią już powiedziałam, to tutaj mamy kolej obwodową i to oddziela nam od Bemowa. To tak topograficznie, a kończą nam się od północy na Rondzie, kiedyś Babka, dzisiaj Radosława, Powązki, Powązkowska. Czyli nekropolie są jeszcze w obrębie Woli? Jak najbardziej, no Wola ma najwięcej nekropolii w Warszawie. No to, natomiast trzeba pamiętać, że ten obszar został tak powiedzmy troszkę tak sztucznie wytyczony w latach właśnie 50. Bo o ten obszar, o którym mówimy też na wystawie i której dotyczy no, znaczna część w zasadzie wystawy, czyli obecny Mirów przy właśnie ulicy Jana Pawła i na zachód od niej, to historycznie nigdy nie była Wola, to była zachodnia po prostu Warszawa. Natomiast poruszamy się w obrębie granic administracyjnych współczesnych i o tych przemianach, które dotyczyły Woli już po wojnie w tych granicach właśnie. A dawne getto? Dawne getto również mieści się w tych granicach, częściowo zachodniej Warszawy. Marymont? Marymont już nie, to już. Okej. Okay. To już mamy Żoliborz. To też po 89 roku. Przepraszam, Marymont. Ulica Anielewicza, to jaka to jest dzielnica Warszawy? Przepraszam. Anielewicza to jest Wola. To jest Wola, jak najbardziej. Tak. Okay. A Odolany, bo one znalazły miejsce na wystawie, jest taki ślad. Tak, jest taki rejon też Warszawy, nie wszyscy może wiedzą, Odolany. Również Wola, kiedyś zawsze kolejowe, magazynowe zaplecze. Dziś myślę, że też trochę powiem o tej transformacji nieprawdopodobnej, jaką przeszły. No też Wola po 89 roku od Woli zostaje odłączone Bemowo. To też jest dość znamienne, że wytycza się właśnie ta nowa granica administracyjna. Dlatego Bemowo na tej wystawie nie jest brane pod uwagę. Ale tak, Odolany tutaj stanowią szczególny przypadek. Bo? Patrycjo. Ponieważ można powiedzieć, jest to jeden z takich rejonów. Mamy takie dwa punkty na Woli, szczególne bym powiedziała, które w sposób taki turbojaskrawy pokazują, jak mocno zmieniła się Wola. I naprawdę osoba, zresztą rozmawiając z ludźmi, którzy przyjeżdżają do Warszawy po kilkunastu latach, czy nawet kilkudziesięciu, miałam też taką rozmowę, absolutnie nie rozpoznają tych miejsc, a przede wszystkim mam tu na myśli Rondo Daszyńskiego, to jest jeden punkt, a drugi punkt to właśnie Odolany, czyli już za Aleją Prymasa Tysiąclecia. Ten obszar, który od lat funkcjonował po prostu jako zaplecze takie magazynowe, również kolejowe, nawet jeszcze na studium z lat 2005-2006 był przeznaczany właśnie na takie cele, a teraz wyrosły tam osiedla mieszkaniowe, rejon, nowe miasteczko, jakby miasto w mieście. Ja osobiście, mimo że znam te tereny, bo jeżdżę, jestem mieszkanką Woli od lat i zresztą definiuję siebie jako warszawianka i też właśnie wolanka lokalnie, to naprawdę również dla mnie jest to po prostu miejsce, które jest w niektórych obszarach już nie do poznania. Tutaj przytoczę taką anegdotę. Kiedy otwieraliśmy wystawę 10 września z wizytą do muzeum wybrał się dyrektor programowy Muzeum Warszawy i mówi tak: Konradzie, wybrałem się tak na spacer z muzeum, z rynku Starego Miasta na Wolę, przechodząc przez miejsce, w którym mieszkałem do roku 2009, i mówi, kompletnie nie wiedziałem, gdzie jestem. Znaczy ten proces tej zmiany był na tyle gwałtowny, że już nawet osoby, które znały Wolę, czy ten obszar okolicy, nie wiem, ulicy Żelaznej, Łódzkiej, jeszcze w 2009 roku wydawało się, że niewiele mogło się wydarzyć. Okazuje się, że ten proces bardzo silnie postępuje. Wywołane Odolany to też jest, przecież Patrycjo, to też pokazujesz na wystawie. To jest ta kwestia właśnie wyrastającego miasta w mieście, ale za tą dynamiką wzrostu nie nadąża infrastruktura. I tutaj Stowarzyszenie Mieszkańców Odolan między innymi wystosowało na stronie stowarzyszenia, jest też taki odezwa, czy też manifest do władz miejskich o poprawę tej jakości infrastruktury, bo to faktycznie jest tak, że czasami za tą dynamiką to nie jest widoczne na pierwszy rzut oka. Znaczy funkcjonalność i użytkowość przestrzeni pokazuje, na ile ta przestrzeń znosi tę dynamikę przemian. Tak pokazują Odolany, że ta dynamika przemian nie jest zrównoważona, nie idzie w tym samym tempie, jakby mogłoby się wydawać. Jakbym mogła tutaj właśnie dodać, bo ta dynamika nie idzie w takim tempie, ponieważ ona w zasadzie jest, można powiedzieć, przez niestety deweloperów nieruszana. I tutaj jakby dochodzimy do takiego clou tego też problemu naszego do tej pory budownictwa, również mieszkaniowego, które w ogromnym procencie po prostu należy do deweloperów, gdzie w zasadzie niestety mamy do czynienia często z zapominaniem o budowie infrastruktury. Budują się bloki mieszkaniowe, oczywiście jest dojazd do ulicy, bo musi być, natomiast już jakość tego dojazdu, przedszkola, szkoły, bardzo często dopiero mieszkańcy, tak jak to się dzieje na Odolanach, wymagają na władzach po prostu dzielnicy, żeby tą infrastrukturę podciągnąć. Jest to zupełnie odwrotnie niż było to w przypadku modernistycznych osiedli przedwojennych, które też na Woli przecież się znajdują. Moje ulubione koło, tak, dokładnie, tor na przykład, gdzie wraz, to było równorzędne, wraz z budową bloków mieszkaniowych budowano dom społeczny, budowano szkołę i to wszystko było zaplanowane i działo się symultanicznie. Ale takie było założenie. No tak, ale to mówimy o takich też w pewnym sensie projektach utopijnych w jakimś sensie, ponieważ tor stanowi pewien ewenement, to już jest kanon w architektury modernistycznej, funkcjonalnej i jakby prospołecznej. Natomiast 89 rok i tutaj na wystawie to uważam, że tu Patrycja to doskonale uchwyciła ten moment innej trochę rzeczywistości, która, tak jak wielokrotnie to już rozumiem podczas rozmów przygotowujących nas do wystawy, do pracy nad nią, że to nie jest, to pokazujemy wolę, oczywiście, mówimy o pewnym wyimku z całej też aglomeracji miejskiej, ale wola odbija troszeczkę też taką rzeczywistość kraju i dużych aglomeracji miejskich. Tutaj Trójmiasto może być jeden z takich przykładów, Wrocław, Szczecin, to są miasta, w których również te podobne procesy zachodziły, więc wystawa przemiany to nie tylko obraz woli, oczywiście on przede wszystkim dotyczy woli, ale dla uważnego, ale czy też nawet takiego spojrzenia na pewną strukturę, łatwo to odnieść do sytuacji dużych miast i dużych aglomeracji na terenie całego kraju. I to jest ten wydźwięk uniwersalny tej wystawy i tego problemu jest wątpliwym atutem. I to jest też przyczynek do takiej dyskusji właśnie na ile po 89 roku poddaje się podana analizę, czy jakieś krytyczne odczytanie, zmiany zachodzące w urbanistyce, architekturze, planowaniu przestrzennym. Ale to jest pewien proces i oczywiście tutaj na wystawie i też Patrycja bardzo umiejętnie to uchwyciła, że cały czas jakby jest balansowanie też na takim wytworzeniu nowej tożsamości pewnego krajobrazu czy pewnej przestrzeni. Tak jest. Na wystawie możemy prześledzić, bo wystawa w końcu jest pretekstem czy powodem naszego spotkania, ową historię znikania starej zabudowy, tej najstarszej, to z przełomu XIX i XX. Nie jestem pewna. W zasadzie to jeszcze wcześniejszej. Najstarsze, na przykład kamienica czynszowa na Woli, to są lata 70. XIX wieku, nie XX, tak, XIX wieku. Natomiast jeszcze tutaj na moment chciałam się odnieść, Konradzie, do tego, co powiedziałeś o sytuacji, jakby o kwestii mieszkaniowej i tego idealności założenia toru, bo to tak do końca nie było, że założenia modernistyczne były bardzo takie tylko jak punkciki, takie odosobnione. Jednak w ogóle to trzeba przyznać, że w PRL-u, jeżeli chodzi o urbanistykę, rzeczywiście ją, można powiedzieć, doceniano i planowano w całości. Więc te osiedla nie tylko, które powstawały w Warszawie, ale także w Lublinie, w Katowicach, myślano również właśnie o tym zapleczu społecznym. Potem to w latach rzeczywiście 70., 80. już troszeczkę się wykrzywiło. To taki mały appendix. W PRL-u w tych latach 50. To było pewne też myślenie systemowe. Jeszcze jednak trwała była ta tradycja właśnie modernistyczna przedwojenna. To pełna zgoda. Użyłem może zbyt dużego skrótu myślowego. Ale ja bym wróciła jeszcze do tej historii znikania, bo to jest właśnie ta ciekawostka, czy to jest to coś, co przynajmniej mnie bardzo zainteresowało, kiedy chodziłam po tej wystawie, bo znika, dobrze, ta zabudowa XIX-XX-wieczna, zrujnowana przez wojnę, nie całkiem, ale jeszcze do niedawna można było oglądać owe ruiny, ale także znika ta chyba najbrzydsza część historii Woli, czyli ta zabudowa socjalistyczna. I to też można zobaczyć na wystawie. Jeżeli Państwo zajrzą na naszą stronę, to ja nawet sfotografowałam taki obiekcik z czasów minionej epoki, który na szczęście chyba już przestaje powoli istnieć. Czyli z jednej strony żal tych bardzo starych budynków, ale to już trudno, wojna swoje zrobiła, a z drugiej strony radość, że jednak nie ma tego, co szpeciło, czy oszpeciło tyle polskich miast. To jest taki mój konik. Bardzo nie lubię tej zabudowy z lat 70., 80. i również z początku 90. No i teraz tak, co w miejscu tych ubytków, tak bym to tak skróciła, bo już połowa audycji za chwilę zbliża się lub nawet mija. Najlepiej pokazuje to makieta, którą Państwo prezentują na wystawie, upstrzone takimi 40 iglicami. To są właśnie wysokościowce, które już powstały lub te, które są w planie lub w budowie, tak? No, to oczywiście okolica przede wszystkim Ronda Daszyńskiego. Mhm. To jest ogromna tutaj zmiana tej tkanki. I jaka tkanka zostaje, powiedzmy, poddana rewizji na Woli? Zresztą to tak jak tutaj Konrad słusznie zauważył, nie dotyczy to tylko tej dzielnicy, ale w ogóle można powiedzieć, było to zjawisko dotyczące wielu polskich, szczególnie dużych miast, gdzie w miejsce właśnie zakładów produkcyjnych wchodzi nowa zabudowa. Na Woli, kiedy mówimy o tych ubytkach, przede wszystkim jednak dotyczy to tej zabudowy, jeżeli chodzi o produkcję, czyli przemysłowej, poprzemysłowej. I to były zarówno zakłady jeszcze pamiętające przecież XIX wiek, jak i właśnie te dwudziestowieczne, już trochę wcześniejsze. W wypadku na wystawie mamy resztki Waryńskiego. Dokładnie, mamy taki dosyć spektakularny obraz, film wyburzania biurowca Waryńskiego, właśnie tego już PRL-owskiego budynku. Więc ta zabudowa, można powiedzieć, jest nadal bardzo... jakby to powiedzieć, bardzo różnorodna, jak w ogóle Wola jest jak patchwork pewnie, składa się z warstw, to naprawdę też jest taka dzielnica, która myślę, że niewiele mamy miast w Polsce w ogóle, które tak bardzo skrywa różne te warstwy w sobie, pamiętające zarówno... Pokazuje wręcz pokazuje, te warstwy, dokładnie. Tak. Mhm. Jeszcze cały czas te materialne ślady na Woli są, pokazujące zarówno no, właśnie te tradycje robotnicze na Woli jeszcze przedwojenne wraz z tą zabudową, jak i kamienice, budownictwo czynszowe, a jednocześnie fragmenty getta, ślady po powstaniu warszawskim. A potem już mamy i socrealizm, i oczywiście ten powojenny modernizm, lata 90. wraz no, z Wolna Amerykanka, którą Państwo też Gargamelem przypominają na wystawie. Ja bym na sekundkę oczywiście tutaj ten patchwork faktycznie to jest, można mówić o takim wolskim kontraście. I oczywiście można to oceniać w różny sposób. Można mówić o tym, że pewne budynki oszpecały. Ja bym był bardzo ostrożny z takim też pewnym generalizowaniem tego, że architektura powojenna, architektura lat 50., 60. czy 70. 50. jeszcze okej. Okay. Jeszcze się bronią. Oczywiście, no, czy to jest pewna też łatwość wpadnięcia w taką pułapkę, że architektura doby PRL-u już lat nawet 60., 70. Nie przetrzyma próby czasu. Bo wiele budynków bardzo, bardzo dobrych i atrakcyjnych w swojej formie, w założeniu, jednak tworzonych nie modułowo z fabryki czy ze studiów projektowych, w których pracuje po 300 osób, tylko jednak były tworzone przez zespoły architektów, którzy myśleli bardzo integralnie o przestrzeni, którą zajmuje dana zabudowa. Oczywiście nie wszystkie budynki pofabryczne na Woli nadawałyby się na adaptację, mówię o takich budynkach z lat 60. czy 70. na adaptację i nadanie nowej funkcji, bo to dotykamy też innego aspektu, jakby też skażenia, używania materiałów, które są rakotwórcze i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to jest taka pułapka, w którą bardzo łatwo wpadliśmy w latach już 2000, kiedy bardzo łatwo odpuszczaliśmy pewne dziedzictwo. Bo to, co Patrycja zaznaczyła o tym patchworku, gdybyśmy tą zasadę zastosowali wstecz, to podejrzewam, że moderniści z lat 20. przedstawili awangardy architektonicznej z przyjemnością pozbywaliby się XIX-wiecznej... Chcieli to robić i robiliby to pewnie mocniej, a jednak pewne budynki przetrwały i oczywiście tutaj ja z wielkim też, może nie tyle sentymentem, ale taką uwagą obserwuję budynki z lat 60., którym nie tylko forma architektoniczna odpowiadała, ale one były też zintegrowane na przykład z plastyką w przestrzeni publicznej. I to jest też mniejszy chaos na pewno. No tak, i to jest rzecz, o której często też często zapominamy. W nowoczesnej architekturze forma i bryła odgrywa przede wszystkim pierwszoplanową rolę. W latach 60. próbowano integrować również plastykę. To jest rzecz niebywała, jeżeli mówimy o ustawach krajobrazowych. To z przyjemnością zachowałbym większość mozaik, nawet jeśli chwaliły trud ludzi pracy, niż przykrył je billboardową płachtą. Ale to jest oczywiście moje subiektywne zdanie. Natomiast wystawa faktycznie pokazuje pewien proces tej historii architektury, bo o tym mówimy. Mhm. Proszę Państwa, to jest Klub Trójki. Jak Państwo może zauważyli, o dzielnicy Warszawy rozmawiamy, o Woli, która tak bardzo zmienia swoją tożsamość. To oczywiście nie jest rewolucja, tylko ewolucja. Mówimy o 30-leciu. Zrobimy sobie teraz małą przerwę, bo wrócimy do pytania o to, gdzie bije serce Woli, Michale? Gdzie jest? Muzeum Powstania Warszawskiego. Tam jest centrum Woli. Wiem, że tam jest największe takie jakby skupienie i tam najbardziej zbierane się ludzie. To tak samo jest w Muzeum Żydów Polskich w Wolinie. Centrum Woli. Takie serce Woli. Nie wiem, czy tu dokładnie, ale tu jest fajnie, tu mieszkam. Dla mnie tu jest serce, bo tu mieszkam. You first see a new picture. You don't want to miss the boat. You have to be very careful. You might be staring at Van Gogh's ear. You never listen to a word that I said. You only see me by the clouds of my way. Tu Trójka. Program trzeci. Michał odpowiedział, serce woli bije tam, gdzie on mieszka. Moje korzenie też najgłębsze tkwią na Woli. I już teraz domyśliłam się, że parę pomyłek, które popełniłam, te pomyłki wynikają z tego, że ja Wolę bardzo słabo znam, czyli właściwie nie znam swojego mitu założycielskiego. Z góry wszystkich państwa Wolan, tak? I Wolanki i Wolan, przepraszam. W tej chwili spoglądam na zegar, 9 minut po 9:30. To jest Klub Trójki zainspirowany wystawą Przemiany krajobraz Woli po 89 roku. Wystawie towarzyszą dźwięki. Zacytowaliśmy niektóre. A od strony wizualnej chyba dominuje bogata dokumentacja fotograficzna. Tak, o ile zdążyłam się zorientować, widziałam wystawę wczoraj, więc stosunkowo na świeżo powinnam pamiętać. No jest ta makieta, o której mówiłam, jest mebel, chyba z czasów socjalistycznych. Są drobiazgi na ścianach, które pochodzą ze starych mieszkań. Tak, co? Dokładnie tak. W ogóle tutaj pani redaktor słusznie zauważyła, większa część wystawy jest zbudowana z fotografii. I chciałam tutaj podkreślić, jakie to są fotografie. Gro z nich to są fotografie z rodzinnych albumów, czyli społeczna fotografia. Nie są to fotografie wyjmowane z... Oczywiście takie też mamy na wystawie, czyli z różnych agencji fotograficznych, czy ze zbiorów oczywiście Muzeum Warszawy. To też jest trochę ich. Natomiast znaczną większość wystawy tworzą właśnie te zdjęcia od prywatnych osób, które pozyskaliśmy między innymi ze Społecznego Archiwum Warszawy. Też wiele tutaj tych zdjęć jest. I powiem szczerze, że wystawa nie mogłaby powstać w takim kształcie, gdyby nie te oddolne fotografie, ponieważ osoby, które chodziły po Woli, fotografowały ją, byli to mieszkańcy, ale niekoniecznie to warszawiacy po prostu, których fascynowały, prawda, te dziejące się zmiany w przestrzeni, docierali do takich miejsc, gdzie po prostu reporterzy, fotoreporterzy nie docierali, nie byli. Bo oni po prostu znali te miejsca na przykład. Dokładnie. Znali albo Albo zobaczyli, coś ich zafascynowało. Wątek. Tak, tak, tak. Zresztą jest taka ciekawostka na wystawie, która nazywa się Ostańcem przy ulicy Waliców. Tak, tak. Ostańce to w ogóle stare kamienice pamiętające przedwojnie. Czyli te, które ocalały? Które ocalały właśnie z wojny, z powstania tutaj również warszawskiego. Pamiętajmy, że Wola była jedną z tych dzielnic, która, no, jedna z najbardziej, która ucierpiała podczas powstania. Również jej tkanka. Ja jestem absolutnie za tym, żeby to, co było z XIX wieku i sprzed wojny, żeby, jeżeli to jest jeszcze możliwe, żeby to ocalało, żeby to pozostało. Natomiast no, przyznałam się do tego, że tej architektury, powiedzmy 30 lat czasów socjalistycznych, no, nie cierpię, nie toleruję. Sama mieszkam w budynku z lat 70. i no, nie jestem zachwycona tym faktem, aczkolwiek pięknej dzielnicy. A propos na Powiślu, przepraszam, że o sobie mówię, ale pomyślałam, że rzeczywiście Wola bardzo zmieniła tożsamość. Może w największym stopniu swoją własną tożsamość, czy zmienia. W przeciwieństwie do Powiśla, który jednak zachowało ten swój charakter. W dużym stopniu chyba mogę powiedzieć tak, że i Mokotów, i Żoliborz. Praga z zupełnie innych powodów, no, nie była tak zburzona, nie była zburzona. No, mówimy o Prawobrzeżnej, ale obiecałam, że nie będziemy na Pragę dzisiaj wędrować. Więc ta zmiana tożsamości to jest takie bardzo ważne zjawisko, a zarazem też, no, jest pytanie o przyszłość Woli. Państwo je stawiają na wystawie. Tak. I co z tego dziedzictwa, nie tylko od strony architektoniczno-urbanistycznej, zostanie zachowane w tej najbliższej przyszłości. Jakie są szanse na to? No, to ja pozwolę sobie na powrócić na chwilę do Ostańców, bo faktycznie to jest tkanka, która dobrze by było, gdyby została w całości zachowana, czy to jako trwała ruina, czy też inkorporowana w nową zabudowę. Nie tak dawno, w zasadzie chyba równolegle z otwarciem wystawy została ogłoszona nagroda, Międzynarodowa Nagroda Architektoniczna dla prac studentów i absolwentów Wydziałów Architektury w Mediolanie. I tutaj grupa studentów, absolwentów Mediolańskiej Politechniki zaproponowała projekt adaptacji budynku przy ulicy Waliców 4, jeżeli... 14, który to projekt zakłada włączenie istniejącej tkanki ostańców w nowoczesną formę. To też jest ciekawe, że on został ten budynek i możliwość jego inkorporacji w nową zabudowę, czy też w zmienioną nieco funkcję, był też poddany takiej analizie ekonomicznej. To też jest pewne nowum, które wraz z latami 2000, w zasadzie po wejściu Polski do Unii Europejskiej, zaczęło to brać to pod uwagę. Lata 90. miały taką specyfikę, tutaj padło to obiegowe sformułowanie wolnej Amerykanki. Niewątpliwie tak było. Nikt specjalnie nie miał pomysłu, czy te pomysły może były, ale realizacja była troszeczkę inna. Natomiast te lata 90. są takim patchworkiem. My na wystawie pokazujemy taki fantastyczny kolaż zbierający był zabudowę lat 90. z Woli. I jak się patrzy na ten kolaż, ma się wrażenie, że jest to miasto w mieście, ale są to pojedyncze budynki z różnych lokalizacji. I te lata 90. zaczynają się trochę jawić jako takie nasze dziedzictwo materialne, dziedzictwo pewnego procesu przemian, który zaszedł. No i zobaczymy, czy przetrzymają próbę czasu. Już wiele z nich nie przetrwało. Budynki, które nie mają nawet 20 lat, są wyburzane. Jest to też z punktu widzenia po prostu ekologii. Jest to też bardzo, bardzo po prostu proces nieekologiczny. Natomiast powiedzieliśmy sobie o tych ostańcach, które tak na Woli jeszcze pozostały. Toczą się, powiedzmy, tutaj też społecznicy toczą bitwy o ich zachowanie. Natomiast ja też chciałabym zrehabilitować w tej audycji właśnie tą architekturę powojenną i niekoniecznie socrealistyczną. Proszę bardzo. Ja wiem, nie że zdążyłem przedyskutować. Wielu, oczywiście tak, natomiast pamiętajmy, że na przykład odnosząc się po prostu do wystawy, mamy taki fragment, do którego zresztą tutaj wielu mieszkańców zapytanych w ankiecie się odwoływało. Pojawia się pedet na Woli. No tak. Pedet na Woli, właśnie. Jako serce to jest Woli właśnie takie założenie modernistyczne, które zawierało właśnie tą architekturę też powojennego modernizmu. I powiem szczerze, to były jedne z lepszych realizacji. Mam tu szczególnie na myśli Bar Wenecja, który obecnie, jakbyście Państwo spojrzeli, no ja się nie dziwię, że nie zobaczycie tej pewnej finezji, którą tu Jerzy Sołtan z zespołem opracował. To w ogóle genialny nasz architekt, który myślał kompleksowo, interdyscyplinarnie, nie tylko o samej architekturze, ale o przestrzeni, o pewnych zmiennych, które się w niej pojawiają, o plastyce właśnie, co tutaj Konrad powiedział. I to jest między innymi taki przykład tej architektury, która też pojawia się na wystawie, ale także właśnie tutaj w relacjach Wolan. Oceniają tą przestrzeń bardzo dobrze. Dlaczego? Dlatego, że ona była świetnie zaprojektowana, składała się zarówno z elementów właśnie w urbanistyce świetnie osadzonych, bo to było zakończenie trasy za WZ, jak i te konkretne realizacje współgrały ze sobą. Kina WZ już nie mamy, Bar Wenecja od wielu lat nie istnieje, a budynek został, powiedzmy, zniszczony tymi przebudowami. Pedet, jeżeli chodzi o bryłę, sam istnieje, natomiast nie ma już dawnych funkcji, nie jest to powszechny dom towarowy i został wypadł troszony w środku. No, mamy niewiele czasu, bo około 7 minut, a nie poruszyliśmy właściwie wątku owego city, owego centrum biznesowego, a to najbardziej chyba rzuca się w oczy teraz. No, ja przejeżdżając przez Wolę, bo tylko docieram do jakichś punktów, więc po drodze, zwracam przede wszystkim uwagę właśnie na owe wysokościowce, no i ciągle myślę o tej zmianie tożsamości. No trudno tutaj zaprzeczyć, że jest to element, który najbardziej rzuca się w oczy, chcąc, nie chcąc. Jest duży. Jest wysoki, tak. I tutaj trzeba też zaznaczyć, że wiele z tych wysokościowców właśnie tej wielopiętrowej architektury jest budowana na Woli, co świetnie pokazuje ta nasza makieta. Część oczywiście 40. to jest w Śródmieście, tak? Część te, to już jest. Będą. Plus te dokładnie, które będą. I proszę sobie wyobrazić, że jeżeli chodzi o powierzchnię na Woli tych biurowców, to ona do 2023 roku ma przekroczyć ten cały obszar tego osławionego Mordoru, czyli Służewca Przemysłowego. Mm-hmm. To jest tak ogromna ilość tej powierzchni biurowej, mm-hmm. że już w tym momencie w zasadzie przewyższamy na przykład Wrocław, czy też Kraków. Razem wzięte. Nie mówię nawet o wysokościowcach, o powierzchni biurowej po prostu. Mhm. Więc to jest taka zmiana, która niesie też ze sobą konkretne przemiany po prostu też w przestrzeni. Infrastruktura tutaj była, można powiedzieć, pierwsza, bo metro się pojawiło. I dlatego Wola, można powiedzieć, dzięki tej lokalizacji bardzo blisko centrum, świetne jakby skomunikowana i tramwaje, i oczywiście metro, to jakby sprawiło, że inwestorzy zaczęli tutaj właśnie ściągać, tak, i widzieć, że właśnie to miejsce jako najlepsze dla ulokowania biznesu. I wiele już w tym momencie z dużych korporacji ze Służewia przenosi się właśnie na Wolę do tych Warsaw, Spire, czy też innych. Przenieśmy się jeszcze na całą wystawę, troszkę przyspieszam, bo chciałabym zwrócić Państwa uwagę na to, że na wystawie jest sporo do czytania. Ja próbowałam to nawet sfotografować, bo nie ma takiego folderku, który by pomagał czy pozwalał zapamiętać, ale szczególnie zwrócił moją uwagę cytat z tajnego dziennika Mirona Białoszewskiego, który ocenia w tym fragmencie właśnie te przemiany na Woli, że to już nie jest to, że to jest takie nigdzie. Tak. Znaczy, to jest w ogóle genialny cytat i on odnosi się do konkretnej przestrzeni, do ulicy Chłodnej, jako przestrzeni zawieszonej pomiędzy przeszłością a przeszłością i jednocześnie trudno z niej wyciągnąć właśnie jakiś taki jakiś signum, coś, co by ją określało. Tak, były podejmowane oczywiście próby odtworzenia Chłodnej jako salonu zachodniej Warszawy. Bo tak było, tak. Oczywiście. Natomiast te próby były raz udane, raz mniej. Ale to ma pewien związek też z tym przesunięciem wektora, bo Wola faktycznie będzie tym city. To jakby jest poza wszelką wątpliwość. Będzie to city. I tak jak w okresie powojennym, po 45 roku mocą dekretów władz centralnych przenosi się przemysł dymiący z Woli na Żerań, między innymi. Na Woli lokuje się przemysł precyzyjny. Do tego powstaje infrastruktura mieszkaniowa, czyli zaplecze. I podobnie będzie w tym przypadku. Tyle tylko, że zobaczymy, czy za tą wysokościową zabudową, za tymi wieżami, które będą wyrastać, będzie szło życie. Bo tutaj przypadek już przywoływanego i osławionego Mordoru pokazuje, że życie tam wyparowuje wraz z pracownikami, którzy opuszczają miejsce pracy. Wola jednak jest też dużą dzielnicą mieszkaniową i zintegrowanie tej przestrzeni wysokościowców z funkcją taką życia po pracy jest też bardzo istotne. No, plac europejski jest takim przykładem, jednym z nielicznych, który pokazuje, że jest to możliwe. Ale na ile on będzie, na ile to będzie trwałe? Też nie do końca. Rzeczywiście jest tak, Słychać mnie już? Tak, dobrze. Tak. Rzeczywiście jest tak, że jak odwiedzam niestety tą przestrzeń po godzinie 17, to na przykład futraki, nawet jakbym chciała coś zjeść, to już są wszystkie zamknięte. Po prostu no nie ma tam tych funkcji tak naprawdę mieszkaniowych wokół. Jest... Natomiast rzeczywiście myślenie, powiedzmy obecnie tych deweloperów, którzy kładą nacisk na inwestycje wielkopowierzchniowe, również biurowe, jest jednak takie, żeby były to przestrzenie wielofunkcyjne. Czyli nie tylko biura, ale także usługi, ale także mieszkania, ponieważ dzięki temu zachowujemy pewną, raz, że integralność przestrzeni, a dwa, zapobiegamy właśnie takim niechcianym antymiastotwórczym zjawiskom, o którym też tutaj Konrad wspomniał. No już nie zdążymy omówić ewentualnie jego wariantu architekci, urbaniści, a deweloperzy, inwestorzy. Jak oni, myślę o tych pierwszych, oceniają to, co się dzieje. Z naszego punktu widzenia, takich ludzi, którzy się na tym nie znają, tylko po prostu widzą, powstaje straszliwy chaos. Chaos właśnie wizualny, chaos estetyczny, powiedziałabym. Każdy wieżowiec jest w innym stylu, można. No, jest wysoki. Oczywiście. Ale są tak bardzo różne. Oczywiście można powiedzieć, że to fajnie. I tutaj chyba miałaby przeszłość. No właśnie. Tu miałaby przeszłość przewagę nad teraźniejszością, że jednak pewien porządek był zachowywany, kiedy zabudowywało się miasta. No ale to już jest temat na chyba inną rozmowę, bo już za 6 minut 22. Bardzo Państwu dziękuję. Wystawa niecały tydzień temu została otwarta. Długo będzie otwarta. Towarzyszyły jej będą rozmaite. Możemy już grać, Michał. Towarzyszyły będą rozmaite debaty, spacery, oprowadzania. Także fantastycznie, bo to też jest mobilizacja tej lokalnej społeczności. Kłaniam się lokalnej społeczności reprezentacji, czyli pani Patrycji Jastrzębskiej, kuratorce wystawy. Bardzo pani dziękuję. Dziękuję serdecznie, dziękuję za zaproszenie. I dziękuję również panu Konradowi Schillerowi, kierownikowi Muzeum Woli, który mnie wczoraj wpuścił do muzeum, ponieważ jak okazało się od czwartku jest otwarte. Do niedzieli włącznie. Tak, niedziela, fantastyczny pomysł. No i cóż, no fantastycznie, że ta wystawa powstała, jest bardzo interesująca. Proszę zajrzeć do budynku, który jak się nazywa? Pałacyk Sikorskiego, czy też Pałacyk Bormana. Jedna z najstarszych budowli na Mirowie. Tak więc raz jeszcze dziękuję za gościnę w muzeum, no i za tę inspirującą ekspozycję. A program przygotowali Barbara Marcinik, Sylwia Hej, Michał Jakubik, przy pewnej pomocy Kuby Sadowskiego, a w tle Tom Waits. Nie wiem, dlaczego jego głos skojarzył mi się z Wolą, więc proszę przyjąć taki drobny prezent. Dziękuję bardzo. Dobranoc, dziękuję za zaproszenie. Everything's broken and my stasis are soaking wet. A two-go waltzing Matilda, waltzing Matilda, you go waltzing Matilda with me. Now the dogs are barking and the taxi cab's parking. A lot they can do for me. I begged you to stab me. You tore my shirt open and I'm down on my knees tonight. Old Bushmills, I staggered. You buried the dead. And the one-armed bandit knows child, a man in a cold-blooded scythe, and a girl's down by the striptease shows go. Waltzing Matilda, waltzing Matilda. I don't want your sympathy, fugitive say that the streets aren't for dreaming now. Manslaughter, dragnets, and the ghosts that sell memories, they want a piece of the action anyhow. Go. Waltzing Matilda, waltzing Matilda, you go waltzing Matilda with me. And you can ask any sailor, and the keys from the jailer, and the old man in wheelchairs know. Matilda's the defendant, she killed about 100, and she follows wherever you may go. Waltzing Matilda, waltzing Matilda, you go waltzing Matilda. It's a